بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. تلقوا تنفكي حديث ثوبان. حديث ثوبان na tume fikia sehemu fulani katika hizi mufradat. Sasa ndio wapi mara jumali sahihi, lakini katika hizi mufradat tumemaliza yote, sio? Ahsan, sasa tumewa bismillah. Leo tuko katika maana ijmali. Maana ijmali lil hadith, معنى وجملة حديثية ثوبان رضي الله عنه وأرضاه سمى هذا حديث جليل. هين حديث التكوف جليل بمعنى عظيم، حديث عظيم، حديث تكوف كبسة. يشتمل إنا يكسان، يشتمل بمعنى يجمع، يجمع hadithina kusanya ala umurin, mambo muhimmatin, yalo muhimu sana, mambo yalo muhimu sana. Wa akhbarin, na khabari sadiqatin, za kweli. Hadithia Mtume sallallahu alayhi wasallam atukufu mikusanya mambo mengi muhimu na khabari za kweli. يخبر فيها الصادق المصدوق أن تباشى خباري فيها كتكهي حديث الصادق مكويل أبين متومي صلى الله عليه وسلم المصدوق علي الصادق شوى صلى الله عليه وسلم أن الله كما سبحانه وليتكسك جمع له الأرض. من زمونه أمين كساني أمتم أرض، أمين كساني أرض حتى أبصر بكا كونا كلا سهم أرضي صلى الله عليه وسلم. حتى أبصر بكا كونا ما تملكه أمته، ile sehemu ambayo wataimiliki na kuitawala umma wake. Min aqsa al-mashariq, umbali wa mashariki. Aqsa bi an ab'ad, ab'ad, aqsa ab'ad, umbali wa mashariki na umbali wa magharibi. Allah kazikusanya zile atifaa, kazileta kama Mtume sallallahu alayhi wasallam yuangalia zile sehemu ambazo Mwenyezi Mungu amemwandalia umma wake waje wazitawale, kuanzia umbali wa mashariki na magharibi. Wa hadha khabarun, hii ni hadithi na ni khabari. Wujida, imepatikana. Makhbaruhu, vile ilivyoelezwa hivyo imepatikana, vile vile ilivyoelezwa imepatikana hivyo hivyo. Faqad ittasa, hakika imekunjuka. ملك أمته أفلم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بك كفكرية يعني بلغ بعنا وصل بك كفكرية من أقصى المغرب أمبالي ومغربي إلى أقصى المشرق نوبان ومشرق أمبالي ومشرق وأخبر كتبش خبار أنه قام بمتم صلى الله عليه وسلم أعطي الكنزين هم بيوا كنز مبيلي كنز مبيلي لقد سمى كنز نمال ني ثمان مكسنيوا كنز يا كسرى نا كنز يا قيصر زوت هم بيوا متم صلى الله عليه وسلم فوقع إكباتكان كما أخبر كما أليبويتو لي أخبار زيد سيمو ودونيشو ومتومي أكامبيوة أليكودي أكتوالا متومي صلى الله عليه وسلم زيد سيمو ودونيشو زوت فقد حازت ومجي كسانية ومته أمته ومتومي صلى الله عليه وسلم ومجي كسانية ملكي كسرى وقيصر أفلم وكسرى نقيصر يوت بما فيهما فموجنا مالي زيزو ملكي ونا أفلم أولي وكسرى نقيصر خس خس من الذهب ذهاب والفضة نفضة والجوهر نماوين الثمان جوهر فيلي فيلي ذهب جوهر فيلي فيلي تو ذهب وهيبيو ومجي كوسيني أمة محمد ومباتا أفلمي أرضي نوفلمي يوات وويلي نومي فيلي فيلي ومليكي كلا كيتو كنا شباتكانا كتكزيلي أرضي أمبازو ومتوالا وإسلام بموجنا ذهب ونفيدنا كلا كيتو na umatu Muhammad amepata siku habari ya kwa hawalipata wa akhbara anna hunaka tupasha khabari kwa mbae mtume saala rabba alimomba mula waki mtume sallallahu alayhi wa sallam alimomba mula waki ili umatihi kuwa umbea umma waki an la yuhulika hum asiwaangamize yani mtume aomba Mwenyezi Mungu asiangamize umati Muhammad bijadbin amin kwa ukame utakaoenea ukame utakaoenea dunia nzima jadb bana alqahth wal yubusa ukavu wala yusallitu wala Mwenyezi Mungu asiwasaliti ولا يسلط عليهم يزمو سوى سلط عدوا مع عدو من الكفار من غير مكفار يزمو سوى سلط أمة محمد نما عدو وككفار يستولي على بلادهم وتكوكوجا كتوالي ميجياو ويستأصل جماعتهم نيتكايو ومالذا كبسا كوني لو إسلام استأصل معنا مثلا لا قدر الله مثلا متوانا أقول جوا سيهم فلان كتك مويدواك سلازم أقاتك وانزي مزيزي ولي عنده استأصل كونرو ولي مرض بمجنة مزيزي واك بيتو استأصل يعني wale wanapotawala wale maadui katika nchi za Kiislamu wataendelea kuwamaliza Waislamu ndio maana yake wa anna Allah Mwenyezi Mungu aatahu almas'alata alula Mungu amempa swali la kwanza aliomba Mtume sallallahu alayhi wasallam Mungu amempa wa aatahu almas'alata athania na amempa swali la pili vile vile ما دامت الأمة مدة وقوى أمة وتدوم أمة الإسلام mujtanibatan, wamejiepusha na kujiweka mbali lile ikhtilafi, kutafautiana, watafarruqi na kutengana, watanahuri na kupigana, fima baina mkati yao. Sasa ikiwa hayo haitopatikana, basi insha Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatimiza haya pia. Faidha wujida dhalika, atakapopatikana mambo hayo, sallata alayhim aduwahum minal kufar, basi Mwenyezi Mungu hapo atawasaliti na maadui wa kikufari. Watasalitiwa na maadui ya kikufari. Wakad waqa'a, na hilo limekuwa, kad hasala, waqa'a bimaana hasala, impatikana au wujida, kama yarhamukallah, kama akhbara, kama alivyotupasha Mtume sallallahu alayhi wasallam, hinama tafarraqatil umma, wakati ambapo umma wametengana na wamekhtalifiana, kutengana umma, watakhawafa alayhi salatu wasalam, akayogopea Mtume sallallahu alayhi wasallam, ala ummatihi, umma wake, khatara al-umara, hatari ya watawala, hatari ya watawala. Mtume sallallahu alayhi wasallam alijua ya kwamba bila shaka watakuja tawaliwa hawa, na watakapotawaliwa takana wawe wale watawala wawe wema, wanapokuwa wale watawaliwa kwa ni wema, lakini wale watawaliwa kiwa wovu, na watawala pia takuwa wovu. Kaifama takunu yuwalla alaikum, vile mulivyo ndivyo mtakavyotawaliwa. Mkiwa nyi watu wema, Allah atawatawalisha mtu mwema. Mkiwa wovu, Allah atawatawalisha mkora. Sio kwa na maana yudhiqukum alwailat, atawatesa na mtaonja ole kutokamana na mtu ni mwovu, maanake kwa sababu nyinyi ndio waovu. Tayib, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaogopea umma wake, khatara al-umara, khatari ya watawala, wal-ulama, na khatari ya ulama. Ulama gani? Al-dallina al-mudillina, dallina wapotofu, ulama wapotofu, mudhillina wenye kupotoa watu. Hawa ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam khatari yao aliwabainishia masahaba radhiallahu anhu, na kila dai atakayekuwa ni dai lazima awafahamu watu kama hao. Wapo wamejaa tele, mashaallah. Lianna nnas, hakika watu yaktajuna bihim, watawaigiza fi dhalalim, katika upotofu wao. Sasa lazima pigwe vita, ibainishwe ule upotofu wao, ule ubaya wao, watu wawe na hadhari na wao, watu kama wale, kwa sababu watu kama wale huwa hakosa haya mazo, halafu akosa ucha Mungu subhanahu wa ta'ala. Asema ni anna nnasi yahtaduna bihim, kwa sababu watu watawagiza wao, fi dhalalim, katika upotofu wao. Wa akhbara, katupasha khabari Mtume, annaha, kwamba idha waqa'atil fitna, itakapopatikana fitna, fitna, na'udhu billahi minal fitna, na'udhu billahi minal fitna, itakapopatikana fitna, walqitalu, na mapigano, fil umma, katika ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fa inna dhalika, hakika jambo hilo la vita, yastamiru, itaendelea, fiha, kati ya waislamu, ila yawm alqiyama, mpaka siku ya kiyama takuwa kipigana. Likianza tu hili, likituka waislamu kupigana, fitna kama hii ipatikane, basi khalas, hiyo itaendelea mpaka siku ya kiyama. Wakad waqa'a kama akhbara, na imefanyika na imepatikana kama alivyotupasha nani, khabari Mtume sallallahu alaihi wasallam, famundhu fitna, فمنذ حدثت الفتنة من تانغو إلبو تكيا فتنة نيكا بتكانا فتنة كبوة إلو كو خطار سانا بمقتل عثمان رضي الله عنه كوكواوا سيدنا عثمان kuanzia hapo ndio kaza kupatikana fitna katika umma wa Kiislamu. Wahiya hiyo fitna mustamirratun yaendelea inalio mpaka leo. Kuanzia wakati ule kwa sababu Mtume anasema kwamba ikianza tu haitokoma. Ikianza tu haitokoma. Wa akhbaraka tupasha habari anna ba'dha ummatihi ba'dhi ya watu wa umma wake بعض يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعض يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم يلحقون بأهل الشرك وتكون كجيونغان وشركين watakuwa walikuwa Waislamu waritaji wende wakajiunga na nini na washirikina fidari katika makazi waingie kule kwao wagurie kule kwao wadiana na katika imani pia yote watakuwa na imani wale washirikina na makazi watachagua makazi yao wana jamaatin hakika makundi minal umma katika umma yantakiluna watatoka kutoka bani Islam na wataingia ila shirki kwenye shirki intakala ni kugura asili yake watagura Waislamu na Uislamu na wataingia katika shirki na katika miji ya kishirki wakad wakaa kama akhbara na imetuka kama au imepatikana kama alipotupasha habari Mtume sallallahu alaihi wasallam faubidatil qubur hapo ndo kaanza watu kuabudu makaburi wala ashjaru na mawe ashjaru miti wala hajaru na mawe fitna tayari shirki imekuja kwa sura nyingine mbovu sana kama ilivyokuwa mwanzo. Wa akhbara mtume katupasha habari an dhuhuri almudda'ina linubuwa kujitokeza watu wanaodai utume kama alivyosema, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam sayakhruju 30 dajjaluna watu 30 warongo watajidhihirisha wa kullu yad'i nubuwa kila mmoja atadai utume katika hawa watu 30 na wale walipatikana wengi mwanzo kabla hajafa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo watadhihiri akatupasha habari kwa matadhihiri watajitokeza wenye kudai utume wa anna kulla man da'aha na kila atakayedai kwamba yeye ni mtume fa huwa kadhib huyo ni nani ni muongo si mkweli huyo ni muongo wala si mkweli liannaha intahat kwa sababu huu tume wanaodai imekoma shamanizika bibi'thatihi sallallahu alaihi wasallam kwa kutumilizwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika nini utume hakuna tena shakatika pa utume umekatika kwa sababu ya kutumilizwa mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna tena mtume wala nabia baadi ya sema mtume wala nabia baadi hakuna mtume baada yangu. Wabashara sallallahu alaihi wasallam na akatupa habari ya bishara mtume sallallahu alaihi wasallam bibaqai kwa kusalia au kubaki taifatin kikundi min umati katika umma wake lazima wepo lazima patikana kikundi katika umma wake mtume sallallahu alaihi wasallam ala alislam watakubaki katika uislamu sawa sawa uislamu sahihi ona arakama wuku'i hadhihi alkawarith pamoja na kupatikana misiba hii kawarith maana masaib jamu karithati kawarith jamu karithati wa hiya masaib musiba pamoja na kupatikana msiba walwailat, na ole na adhabu wapata watu, wana hadhihi taifa, na kikundi hiki maakillati hapa pamoja na uchache wake, sata'budul au anam la tatadarraru hawadhurik, wana hadhihi taifa hakika kikundi hiki maakillatina pamoja na uchache wake, maakillatiha pamoja na uchache wake, sata'budu al-awthana tambora na karukano anna hadhi taifa min maakillatiha, hakika kundi hili ambalo litakalosalia katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika Uislamu, maakillatiha pamoja na uchache wake, la tatadarraru bikaidin hawadhuriki na vitimbi aadaihi ana maadui zake, hawadhuriki wala mukhalifiha wala wanaokwenda kinyume na yale wanaoamini wao, ona bwana, hawadhuriki. Kwa hivyo hili lipo, jambo hili lipo kwamba watabaki kikundi ambao watakaonusuriwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wao watakaonusuru dini na watakuwepo kila zama, pamoja na kuwa wao wachache hawana nguvu, lakini watakuwapo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atajalia kwamba wao ndio sababu ya kuhuika na kubaki hii dini, na hawadhuriki pamoja na uchache wao na vitimbi vya maadui wa mukhalifiha na wenye kwenda kinyume na hao. Haya hapa sitaona ya kwamba dawa vile inavyopingwa na inavyoenezewa ubaya na urongo, watu hawana haya. Kwa hivyo pamoja na hivyo itasalia, itabaki hii dawa, ad-da'wa ila tauhid satabqa ila yawm al-qiyam. Sasa wafurahi wale watakufurahi na wafe watakaokufa, shauri yao. Hii ni ahadi ya nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Kwa hiyo wao watajisumbua bure kwamba kutaka kuondoa walistisale na kuikata mizizi dawa tu sunna, hata wakakusanyika wao na serikali na wenye fedha ulimwengu mzima, hawawezi wakaipiga vita nini dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, itabaki vile vile na Mwenyezi Mungu atainusuru, wala hawatudhurika wao, wala haitobadilika dini kwa sababu hakuwepo nani, maadui. Leo wana maadui wakuu ni Waislamu wenyewe. Maadui wabaya wa kupinga dini ya Kiislamu ni Waislamu wenyewe. Na halafu jambo la ajabu kwa ule ujinga walionao na kutofahamu kwa dini, hupigiwa ngoma kwa kuwaenda kinyume na dini, wakapata watu wasoelewa na wao pia, basi wakawapigia ngoma kwamba katika haki pamoja na kwamba katika batil. Lakini yote haya haiwadhuru, na dawa itaendelea na watakuwepo, na wale watakaokereka watakereka kabisa, watakereka tu, kwa sababu huwezi kukiondoa kitu ambacho Mungu akitaka, sije kutofahamia, akitakacho Mungu kitabakia, kitasalia na kitaenea na itakuwapo. Sasa wewe fanya utakalo. Wale walijitokeza kupinga Uislamu walikuwa ni wengi. Mmoja ni Asad bin Kalda, asema ahalaktu malan lubada yahsabu an lan yaghdira alayhi ahad, mtu alikuwa ni ana mali na nguvu, Mungu amempa vitu viwili, na hivi vitu viwili ndio daima mwanadamu hupenda, upewe mali ujaziwe mifuko, alafu upewe afya, kimbakia nini katika dunia? Hakuna kilichobakia. Sasa mali na afya, lipi la tatu? Lipo? Hakuna. Na akaanza kwenda mbio kuipinga dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini alikwenda yeye na mali yake. Anafahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sitakuwa ahadi kwa sababu atashindwa hapo. Ona bwana, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Haya makundi yote watashindwa na watakimbia. Wataacha uwanja kwa wachia ahlul haq. Anafahamu? Na hilo ni jambo liko, si kwamba hakuna jambo liko. Tufahamiane vizuri. Siku hizi wamekuwa watu wameshindwa kuipinga dawa ya sunna, wameanza kuleta diayati zao, wanaeneza diayati zao ya kwamba oh, wale mashekhe bwana kazi yao kusoma gazeti tu. Habari hiyo hamjafikia? Nafikiri mmefikia. Sisi tusoma gazeti tu. Mimi nikaambia bwana kuna ubaya sisi tusomee hao magazeti, ni wasomeeni wenu. Au si basi? Na nyinyi kuna watu wasomeeni hiyo gazeti, na kama gazeti hamna tuko tayari kuwapa nyinyi gazeti. Diko la ziada. Na hii maana ya mtu kushindwa. Mtu akishindwa, sisi tuna mfano wa Kisomali asema mwanamke ambaye hajui kujifukiza, ile pia ni fani kule kujifukiza, mwanamke kujiweka safi, naona ni fani hiyo, wafunzo. Lakini wewe ukufunzwa utafanya nini? Utachomeka sehemu si nzuri, ni hatari, utajiathiri. Sasa ni hawa hawaelewi wasifanye kitu gani, waipingie vipi hii dawa, sipokuwa wao waonesha ule ubaya tu. Subhanallah, yani yale maneno machafu wanayozungumza wanadhihirisha watu kwamba hawa kweli si wa kweli. Yeye aona yuwafanya mambo, kumbe anajimaliza, kwa sababu Mwenyezi Mungu aweza akakutumia wewe ukajimaliza wewe akakugeuza, sio Mungu aweza. Kwa hivyo hayo yote ni upuzi. Kwa hivyo fitna imeipatikana kwa kuwawa Sidina Uthman radhiallahu anhu, mpaka na itaendelea mpaka kiyama. Munasabatu alhadithi lilbab, mafungamano ya hadithi hii na mlango huu, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtume akhbara, ametupasha habari, fihi katika hii hadithi, anna jamaatin, kwamba kuna makundi, min ummatihi, katika umma wake, sata'budul awthana, watakuja kuabudu masanamu, akhiru zaman. Fafihi muna katika hii hadithi arraddu, kuwakosoa man ankara wukua ashirki fil umma, kuwakosoa wale wanaokataa kusema kwamba haitokei kushirikishwa Mwenyezi Mungu katika umma Muhammad. Sasa hii yabainisha kwamba wao si wa kweli, wao si wa kweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam hasemi uongo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaitakasa ulimi wake kutakamana uongo. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kwa hivyo haya yatatokea na yatakuwa vile vile kama anavyosema mtume katika hadithi nyingine kwamba mpaka watakwenda kabila fulani kwenda kuabudu masanamu wa Dhulqalasa, wakicheza hapo kama vile wanafanya hao makafiri hawa wanavyocheza kurukaruka na wanawake kupata viuno na nini. Ni kitu kiko, si kwamba hakuna katika dini, ni kitu kiko kimebashiriwa kwamba itatoka. Kwa hivyo shirki itakuwepo na iendelea katika umma huu, na yule atakajifumba macho kutoona hayo ni khairi yake, lakini twaona sisi twaona. Tayib, ma yustafadu min alhadith, ya hadithi Thauban radiyallahu anhu, Allah inatupa mafunzo gani? Kwanza ukuu shirki, kupatikana husulu shirki, wujudu shirki, kupatikana shirki fi hadhihi umma, katika umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waraddu, na kuwakosea, kuwakosoa, man nafa dhalik, mtu yote atakayekana jambo hilo, atakayekana akasema ummatu Muhammad hawashirikishi Mwenyezi Mungu, wala hakuna shirki aina yote itakayopatikana katika ummatu Muhammad, huyu basi si mkweli, huyu si mkweli. Pili, alamun min alami nubuwati sallallahu alaihi wasallam, hii ni alama katika miongoni mwa alama utume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukweli wake, haithu akhbara bi akhbari, kwa namna aliyotupasha habari nyingi, waqa'a, iliyopatikana, madhumunu, ha maana yake, madhumuni shay maana Saya mwenyewe ukiandika barua saya madhumuni ya hii barua maana gani? Maana ya hii barua. Sasa wakati wa kutoa fee mfika. Anambia mzee wako madhumuni ya hii barua nitakujulisha wakati maana ya hii barua. Madhumuni bila maana. Kama akhbara kama alivyo tupasha habari Mtume sallallahu alaihi wasallam tatu kamalu shafaqatihi ukamilifu wa huruma yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Shafaqa ni huruma. Mtume alikuwa na huruma sana. Bi ummati kwa umma wake haithu saala rabbah wakati alipoomba Mola laha kuombea umma huu ma fihi khairaha ma fihi khairaha wa adhamu kitu ambacho kwamba pana khairi yake umauna na wa adhamuhu kubwa yake atauhid ni kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wabaki katika tauhid wa takhawufu alaiha na kuogopea umau ma yadhuruha kila kinachowa dhuru tume alikuwa waogopea wa adhamuhu na kikubwa hicho ambacho alikuwa akiwaogopea umma huu na kitenye madhara kubwa kabisa kwa umma ashirku ni shirki. Shirki ni kitu kibaya sana. Nasallallahu alaihi wasallam. Inna tahdhiru al-ummati min al-ikhtilaf. Kuonywa umma kutokamana na kutafautiana. Wa du'ati dhalali vile vile kuwatahadharisha umma walinganizi wapotofu walioenea katika ulimwengu. Kwa hivyo pana mambo mawili lazima ujue. Pana ikhtilafu pana na tafarruq. Intabih. Pana nini? Ikhtilaf. Na pana nini? Pana tafarruq. Ikhtilafu ni kutafautiana watu katika jambo hili lipo wala haliondoki. Ikhtilafu ipo katika umma wa Muhammad na umma wote, ikhtilafu ipo kwa sababu Mwenyezi Mungu alituambia wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk, hawatoacha kukhtalifa illa wale ambao Mwenyezi Mungu atawarehemu. Ikhtilafu ipo. Sasa na hawa watu wenye kutalifiana wana sampuli mbili, kuna mukhtalifun kuna na marhumuna. Kuna wale ambao kwamba wakhtalifiana kazi kukhtalifiana, kuna na wale wanayasha wahurumiwa na Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yale mambo ya ikhtilaf, ikhtilaf sio kwa na maana, sio kwa na dalili, wao achana nao. Ona, ikhtilaf itakuwepo, hilo we nao na kifua chako kiwe kikwa kipana sana. Kiwa mtu ametofautiana wewe mختلفiana katika kitu kiwe kwa Allahuma, ikiwa kile kitu kimekwenda kinyume na ufahamu wa nani, maswahaba au watu wakubwa ulama wa Kiislamu kisasa, hapo itakuwa kitu kama kile lazima kiwekwe sawa ubaya wake. Sasa ikhtilafu itakuwepo, ikhtilafu itakuwepo katika umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume asema man yash minkum fasayara ikhtilafan kathira, atakayeishi katika yenu nyinyi Mungu akampa umri ataona magombano mengi sana. Magombano mengi, watu watagombana sana kwa maneno, si kwa upanga, kwa maneno watagombana. Hilo jambo liko ndani sawa, shafahamu vizuri. Ama tafarruq mamnun, tafarruq kutengana ni haram, ni haram katika dini yetu. Shafahamu vizuri, dini yetu inaamrisha umoja. Ad-dinu yad'u ila ijtimaa, kuwa na umoja, kukusanyika katika dini hii. Na Mwenyezi Mungu atuambia wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu, musiwe kama wale, mkiwa kama wale mtakuwa na sifa zao. Kwa hivyo ikhtilafu ipo, lakini tafarruq hakuna, hairuhusiwi tafarruq. Tumefahamu vizuri, tumefahamu tofauti baina ya ikhtilafu na tafarruq. Na halafu katika kuhtalifiana watu pia kuna ikhtilafu sampuli mbili, kuna ikhtilafu tanawu كننا اختلاف التضاد انتبه كننا اختلاف التنوع كننا اختلاف التضاد سيكوتو فميان اختلاف التنوع نواتو قتلفيانا كتوكمانا نا دليل مفانو مثلا ميمي نكسيما سمع الله لمن حمد سيروريش مكونو هم لكن كنا مجيني يوروريش مكونو هم تو مختلفيانا تو مختلفيانا لكن كختلفيانا كويت تو مختلفيانا كوا دليل تو مختلفيانا كوا دليل هي هيتو اختلاف هيتو اختلاف لكن watu wana lazima yoipe ile jina ikhtilafu tanawa sasa sisi tumetafutiana kwa sababu dalili tofauti kwa hivyo hii haitu ikhtilaf ni nzuri hii haya twende jambo la pili mathalan mimi natanguliza magoti katika sijida wewe watanguliza mikono ni ikhtilaf tanawa hatujaختلفiana bado tukiwa tuelewa ikhtilafu nini اما اختلاف تضاد ديو حرام كبسا كما ككاتانا كتوزيكانا كتوتغمان كبسا ني حرام هي حيفاي شكو تفهميان يا اختلاف تضاد لا يجوز ها حيفاي اختلاف التضاد لا اما اختلاف تنوع هذا جزاك الله خير جيد ikiwa wewe utahujisha sunna na mimi nahujisha sunna kuna mwingine atapata sunna nyingine atahujisha mashaallah itakuwa ni khairi sasa Ona khairi nyingi sana. Sunna imeanza kupata watu sasa. Kwa jambo zuri sana. Lakini hii ikhtilafu iliyoko kwa wakati wa sasa ni ikhtilafu al-jahl. Watu wanaختلفiana kwa ujinga. Halafu wasema maswahaba wanaختلفiana, naam, ikhtilafu maswahaba wanaختلفiana kweli. Lakini madha kana ikhtilafuhum? Tafutiana kwa ilikuwa vipi? اختلاف صحابة كانت اختلاف الفهوم ليست اختلاف القلوب انتبه تفوت يا صحابة والاختلفيان كتك كفهام الناس كتك ويوم فهم من فهم بس كتفوت يا ويوابي كتك كفهام الناس شفهم lakini haikuwa tofauti yao kutofautiana nyoyo kwamba mimi huu si mziki sina haja naye nkafiri kwangu azame amalizi haikuwa namna hiyo masahaba radhiallahu anhu wamekhtalifiana kwa lakini madha kana ikhtilafu ikhtilafu alfuhum la ikhtilafu alqulub ambao waislamu leo watakwambia kwa mimi ni ahli sunna lakini baina ya ikhtilaf alqulub bidun ay dalil basi na dalili tola fujo kelele matusi kukosefu wa nidhamu yote hayo nini kitu cha kwanza tumekosa kuelewa manhaj pili elimu yetu nchache tatu tutatafuta ushuhura tutatafuta kujulikana sisi eh sasa haya mambo matatu ndio yafanya kwamba watu wafanye nini wagombane sio tufahamiane hapa wagombane na hilo haliwafikishi popote sio tufahamiane jamaa مفهوم طيب احمد احمد السلام عليكم السلام عليكم الاختلاف ينقسم الى كم الى ثلاث بسم الله الاول الشيخ احمد كان نائما الله يرحمه كان نائم طيب ابو الحفص ابو حفص اختلاف هنا جاوني كما رنقاف ثلاث صح ها اختلاف جاوني كما رجعت ما ربي طيب جات اكوانزا تا التنوع اختلاف التنوع كيف معناه كن كتفوتيانا ودليل wewe una dalili na mimi na dalili hatujaختلفiana sisi bado tukali kitu kimoja pili ikhtilafu tadad ambayo ikhtilafu kutengana kutozikana kutusiana ikhtilafu tadad sifahamu zuri na ghaliban ilo ikhtilafu tadadi na kuja kwa wale wajinga hamfahamu halafu tukasema kuna na ikhtilafu sambuli baina sahaba walikhtalifiana walikhtalifiana Abu al-Abbas ikhtilafu ya masahaba walikuwa vipi mafhum haikuwa asad yani masahaba radiyallahu anhum wamekhtalifiana kweli na kukhtalifiana kwao ni kukhtalifiana katika kufahamu dalili kufahamu dalili ona lakini hawakukhtalifiana kwa nyoyo zao kwamba huyu hamtukia huyu huyu hamziki huyu huyu hamlani huyu hawakufika hapo ha si ikhtilafi hii ni haramu haitakani halafu tayib ni kitu gani lazima kiwepo na ni kitu gani ambacho hakitakikani katika sharia katika ikhtilafu ha atafarruq jazakallahu khair na sharia imekemea tafarruq au zio tafarruq sharia imekemea sana tayib ikhtilaf lakini la basa kwa sababu gani ni maumbile waweza kuondoa mawe utaweza kujinasua kwenye maumbile yako ha ni maumbile ikhtilaf ni maumbile faman na Mwenyezi Mungu akasema walidhalika khalaqahu ha walidhalika khalaqahu kwa hilo la kutafautiana kufahamu ndicho ndio sababu ambayo Mwenyezi Mungu akawaumba hawa hata kiakili kawaida hivi watu wako sawa sawa wako sawa sawa shafahamu zote na tayib اللهم علمنا ما ينفعنا ختم النبوة به صلى الله عليه وسلم يعني هميمليزيكا اتومه كمتومه محمد صلى الله عليه وسلم اكو متومه ثاني بعدين لكن كنا كيكوندي كينachosema utume unaendelea ها ابو نوفل كنا ناني kuna kikundi kinaamini kwamba utume unaendelea mpaka sasa na wapi wako na wewe hapa Mombasa hapa hapa Mombasa ngina na ha unofu nani anayekumbuka Bilal na Ahmadiyya barakallahu fik kuna kikundi kinajiita Ahmadiyya na kiongozi wake anaitwa Ahmad Ghulam Mirza Qadiani Ahmad Ghulam Mirza Qadiani hawa wana na msikiti hapa Mombasa msikiti kwa wapi jamaa he la la makupa shekh he kwa wapi shekhana makupa shekh zamani kwa rangi nyekundu msikiti sasa imebadilishwa makupa karibu na uwanja pale shekh skuli pale sipo hapa hapa mwisho mwisho ya majumba kusali na kutosali ni hukumu yake lingine lakini ndio msikiti wa nani Ahmadiyya na wakienda rizao hasa utapata mipakani ha ukienda mathalan sasa Taveta msikiti za kule wengi ni nani ni Makadiani Makadiani utakwenda kwa kutashangaa utashangaa wao na mashia hawajitokezi sana huku tauni wanajitokeza kule mashambani ni hatari sana watu kuna sehemu ukiwaenda kwale waenda si kuitwaji sehemu zile lakini huwa kuna mlima hivi mkono wako wa kushoto leo utateremka gari utembee kidogo utaona Mombasa na utaiona Ukunda hapa chini yako kama mlima hivi ha ni mashamba kule wewe nenda kule katembee tembee una msikiti ile ni ya Kiahmadia na kuna madaris na wanaosomesha kwa bahati mbaya ni hawa ahlusunna hawa wasunna ambao hawajielewi ni watu wasoma basi idadi ibtidai khalas ndio elimu yao. Utashangaa. Shafahamu vizuri ni hatari tayari. Kwa hiyo hao wapo Ahmadiyya. Na huyu bwana amedai utume kwa sababu ya kusukumwa na serikali ya Uingereza. Uingereza kazi yake ni kuchochea, ule ni ibilisi ule. Kazi yake ni kuchochea tu. Fitna. Ulimwengu mzima pana fitna kwa nyuma nani? Uingereza. Uingereza ndio fatani mkubwa katika ulimwengu huu. Watu waona kwamba mashaallah ni mtu mpole, nini kumbe ndio wale risasi zao za kuingia na sauti haisikiki. Hatari sana. Ndiye akaambia angalia. Waafrika wapata mtume. Kuko sehemu za Sudan huko Nuba kuna mmoja mtume. Nina ati Luqman. Ati ni mtume au Waafrika wana mtume. Waarabu wana mtume ni Muhammad. Sasa nyinyi Asia nyinyi hamna mtume vipi? Huyo bwana akapigwa. Ah. Akapigwa bomba nzuri sana akajitokeza yeye sasa. Akadai utume. Lakini ulama wa Kiislamu India Pakistan wakapinga, wakaanza kuandika vitabu, wakawarudi sana. Sasa walipoona ile dawa imepata mukawama, pambano, pambana na watu, wakakimbizwa sasa, wakapelekwa Europe. Sasa wako wengi sana kule. Ukienda kule Europe wengi sana ni wengine we, ni Waislamu kwa kuchukia waupe tu basi. Basi, mimi I'm negro basi. Sipendi mtu mweupe. Amenifanya mimi mtu mweupe basi. Ni ugonjwa huo wa Uislamu. Nimekuwa Muislamu kwa sababu sipendi hawa. Mwingine ni amekuwa Muislamu, Uislamu wake ni Shia, ni Ahmadiyya, ni wengineo. Sifikiri kwamba Yoruba kama kuna Uislamu, kuna Uislamu. Angalia chunga sana. Waislamu ambao wako kule. Angalia vizuri sana. Soma katika tarehe angalia. Watu walikuwa wakiniwa hapa kina Louis Farrakhan na wengineo. Sema wajua? Majua. Azunguka ulimwengu mzima maduati hao. Hai kazi yao ni kuwapinga waupe tu basi. Ha? Na kitokea moja akawa Muislamu akisawa sana wanammaliza. Ha? Kufi wahid kano yusama Malcolm X Sladri mithla hada. Huyu alikuwa mjina swali, alikuja hija akaona watu walala pamoja katika ardhi. Mweupe huyu, mweusi huyu, mrefu huyu, mfupi. Kumbe sisi Uislamu wetu si Uislamu. Akienda kule akaanza kulingana Uislamu sasa. Wakamshoot, wakamuua. Na sasa Amerika pia wako Uislamu, na Uislamu kina nani? Ushafahamu vizuri, hatari. Tayeb, kwa hivyo hakuna mtume baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hadithi mpokewa na Sayyidina Ali. La nabiyya ba'di. Sita al-bisharatu. Bishara ni khabari ya furaha. Al-bisharatu khabari ya furaha. Bi anna al-haqqa kwa mahaq la yazulu bil-kuli. Hayondoki kabisa kabisa. Haqqa itakwepo katika yara. Hayondoki kabisa kabisa. Wa bi baqai taifatin. Na itabaki haqqa kwa kubaki kikundi alayhi kuwa juu ya haqqa. La yadhurruha kikundi hiki hakidhuriki man khadhalaha wale watakonyanyua mikono kutoa nusuru wala man khalafaha wale watakokwenda kinyume na wao eh hawa tudhuru hawa taa kikundi hiki hawadhuruki kwa njia hizo ambazo kwamba wanadamu wadhania kwamba waenda ukawa kadhuru. Naam. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.